الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذلون لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة فعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فيجعل الله فيه خيرا كثيرا. أتم حكم داغ احكامه درعيتنا إكراه في النكاح منكي قرآن چې نکاح کې زبردستی نشتا چې جاهلیت کې و چې کله سړی ومړ شو او کونډه پاتې شوه هغې باندې به وارثانو قبضه وکړه هغه به خپل اختیار کې ساتله داغی اختیار نو نکل و داسی و چپک پلے و اوسرا نکاو کو داغی خوخوا کو خوخوا بنو خوبص امچر تولو کی علکتا میں پا نکاکڑا کله و هغه مہر چې وځ سره و خپل ځان لواس داس به هم کول چې بس اس به ساتل او پابند وي په کولا کله چې وی ته امر غراي عمل وو ته بیا په میراث کې پاتې شو کله و عزیز پاره پابندي په کولا چدیلہ پا مہر کی پا نکاہ کی کم مہر ورکلشیو پخوا چیغت نواخلی تا ظلمنو پا جائلیت کے پا کنڈو زنانو باندی نو آیت کی داغی ٹولو رد دی چکلا خاون ملشو د خزې سعادت چې اتیر کی سلون میاشت له سورې چې دا پابندي په دی باندې په شریعت کې د الله طرف نه ده مخلوق د طرف نه ده بس هغه طبيع اختیار دی اجي بخپل خوخه باندې چې ځان له د نکاح تنظیم کوي نو کول شي نه هغه په میراث کې وړي شي ان په وارثان قبضه کول شي انا پی نور پابندی کولیش صرف آغا صورت تھی چی دی خضا کیسا نقصانی سا خیانتی دب آغا وقت کی بھی پابندی کولیش بغیر داغینا دی بائنس قسم لپابندی نشی کے دی دا حکمو چی زنانا پا میراس کے نشی اولے میراث کې ومال ولې شمال یا ای الذین آمنوا ایمانوا لهم لا یحل لكم نذیر و استاسو زفارن یو جاهلیت ته دهریت ته وغیرہ فرض کوي هرې کې هو قسمه قسم طریقې چلیږي و مومنانو تعالیوی جی آئیو اللذین آمن استاسو پا دین کے او پا اسلام کے دانشتا ندی جیز تاسو لان تر سننسا کرا چواخل زناناو لرا پا زبردستے چسنگا مالی پاتشو داغی سڑی چمرشو داغذی خضاون پاتشو نو تاسو دا څه کوي چې په معلوم قبضه او کینو پاره خزم قبضه او کې دا مونږ ته په میراث کې پاتې شو بس مونږه خو هغه بیا نو یو دا ظلم چې بس دې زمان سره برابر کړی و وارثانو په باقاعده قبضه کوله ولا تعذلون لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن دا حکم دا غینا جدا دی ذکر دی که مخاطب خاوندان دی عام خبر کئی زاری سر ذکر آر جغم ظلمو پا کنڈو باندی زبردستی و قبضه و او اختیار که غستلو او دغسی کلبا دی خواندانو خضو باندی دا ظلمونه و دا زبردسته کولی دا مال دا پارا ام بے پنکا کیوا ام بے ظلم زیاده کوا صرف د دې لپاره چې بس مال لري هغه مہر راکې نو زیری په مخابه هغه مہر ته به دا ټول کارونه کول ولا تعذلون او متنګوي دې زنان اولره علی تذهبو د دې لپاره چې واخلې تاسو به بعض ما ته تموهن بازی اغا مال او مار چورکلی تاسو دیتا نو دید پارا پاگی پابندی و سختی و دا سو کوئی مخ کسر لگی پلا تعدلو که بیا خطاب وارثانو تشی زکا خاون خمر شوی دکانا دلتا با خطاب وارثان تشی جلا تعذلو هن سختی مکوی پا دی باندی دستد پار لتذهبو بباز ما تیتمو هن چواخ لے بازی اغمال او مار جتا سورکلی دیتا ناغت ناخ لے ندا دیر قسمونو پا دی که خواه چاو پا نکاسر ورکلا پلو تا یا پردو تا اوی چه وصور کنو آب دیزان لواغستو ادابی امور سروی چکه چردام لشی نمیراس بی زمونگی بس نبیست از اخپل اختیار نخوا ندادو ام مانا چه وارثانو تا خطاب شی نمانا متنگو ای دیل راو سختی مکو ای چو اخل بازی آغا چه تاس ورکلی دیل را إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة ها باغ صورت کې کدي راتلو کې په بهایا کار سره فاحشة مبينة نه دوه مطلب معنی دي یو معنا د زنا چې کده دي نه دا خیانت شو بیا خو تین ارسو اخله بغیر د اغوستو جامو نه ارسو تواخلے ولی او دو باغی حکم جاری کی اگو با سنساری کی کنا نکڑا مڑا چارسی اتواخلے بس ادو ایم چمرت تیز فائشا مبیننا بد اخلاقی سرکشی دمشرانو کی بیدبی کنزل بد ردی ندغا صورت کیون بیاتینا اغستیش ہے دسزا پر شکل بان لے چدا مشران تا مشران نوی قدر نکی عزت نکی بس دیبا هم بی قدری و بی عزتی کی گی نخوا فاشرون نبی المعروف کلیا قیده کی خودا چدی که طول آر سرال نخوا ادر دیر ظلمونو لطولو رضیو کن جاہلیت کې چندنانو باندې څومره ظلمونه کېدو نو ټول په دې یو جملې سره ختم کړل جواشرون بالمعروف جن تیرو ایدی سران پجائز طریقہ دی عزت پشکل دی حیاء پشکل نبدی کے عرص ختم شو ظلمنا پی مکویں سختے پی مکویں عاشروهن ابلغ حدیث تو انشاءاللہ جنبی علیہ السلام ایلو چتنانا چیزا دو پختے نا پیدا دی پختے پختے ہو کگا دا کتو اے چیزی نیغم نماتب ہے کی اس وقت جوڑنش نبت یہ دی کگا دی خیر دے جون و سرطی و عاشروهن دا مطلب دا عاشروهن جنتی روی دی سران بالمعروف سرد کگوالینا ایبا دخو اللہ دخو سے پیدا کریں گے دا دا مسلمان شان دے دا اسلام احکام صرف مسلمان کور کولیشی دے کور کئی کا نخوا بل سوگی نشی کور کولی زکا غیبان دے دا باری نسا حکم نشتا نا سپا بندی نشتا دی دا خوچیا کلیمہ ویلی او دی دائرہ کی دن نراغلی نبس اگو عدکلی جدو پا بندی کوما پا بندی کی دار سرال دوام پا کرالی چوا شروعن نبی المعروف جن تی رای دی سراخ پیزت او پجائز طریقان اس کم منشا او مبدا دا جگڑی چی کنا چی دا شر دا سن پیدا کی گی او دا کور پس او جبان دی روانی گی نا خواست نئی کنا سا چل خوی کنا خوا نا قرآن دا غی علاج کئی او دا معروف معنا کئی پخ پلا مفسر ته نه پرې مفسر څه پته لګي چې زه نه کم پله تلې چړیا ګرته تلې کبل پلا دا څه پته لګي نل نه بولې زه دا غي معروف معنا په خپل کوي ښا هغه دا چې خامو خزانه نه ده دې کې بخو خوې اومي او بد په کیومي خوسي بتونه په کیومي او خو ناکارو په کیومي لکه ناکار بسی و حسن بینی بدرنگ وی نسلی با ار وقت خپای چیر خلق را پوری خان او یا بداسی چی عمل وی خرابی دمانزا و داسا دینی کار وی سی نی یا بداسی چی دخلین وڈی را تیزی دا جب نا جب بے اکتی زبان دراز چوتوی کنا دغه وجه کنا بد دی وجه نا کور کی چنگاو جوړ شي شور از وقت جوړ شي الله رب العزت توی ټول صفاتونه خراب دی او پکې خنښتا ولې او پکې نه خامخا الله داسې بنده پیدا کاو دنیا کې چا ټول ذعیبن نډکو او کمال پکې نو وو سوال نه پیدا کی ان الله حکیم علیم ارزه کې الله رب العزت دغه خپل صفاتونه ذکر کړي خامخا یو صفات به پکې خوي ابدای چې ما شومان به ډیر زبردست کټی وت او خوخيار ډیر خاستا الله یې دغه ته وګوره ادا عیبونه چې تاکه مشمارلی دا لري کا دا په دې یو حسن باندې پټکا کنا چې دا یو حسن بکشتا دا به می کله کله چې عقیده به صحیح عمل به صحیح موحد وای د سنت تابعدار وای منګزار وای روزدار وای او نو بدره ته وګوره دا نور خبرې لري کا بیا و جون تیری کنه او د انسان دا کار دی ها دا کار انسان کولی شي اول څوک نشي کولی ځکه الله انسان له پورا عقل فکر او سمج ورکړی دی نو دې دا سې کولی شي چې هغه خو صفت مخې ته کی او هغه نور بس ختم کی بین کرے تمون کتا صفت کنے دی لران پس عیبونو باندے پس نقصانونو باندے فاسان تکرو شین دیر زلان تا صبح بد کنے دین او صفت ویجعل اللہ فی خیرن کسیران او پیدا کلی بے اللہ پاگی کے خیر دیر کسیرن و سرو دیر لوے خیر دغی کا نخوا چی دینی کار پابندی دیر زبردست دی دا خیر کسیر دی یا اولاد چې پیغمبر ویلو چې تزوج الولود الودود نکاح چې کوین مخکې وګورای ښا هم بر سره اولاد پات پیدا کیږي الودود الولود دا به جنځي شي نو مطلب دا چې مینا او محبت پکې اونډيري او اولاد راوړي چې کوم ځای کې واځ شوې د دې خويندنو داسې بچی را بازې کنه داسې خاندان ښا نبدا دنیا کې د قران نظم نه معلوميږي لکه د خلقو دا رواج نه او د عادت نه چې معلوميږي خلقاږي کورونو ته ډېر زور لګی کنه ښا چې ترشته کوي پیغام لېږي رضا مخکې مخکې دا معلوماتو کې کنه شاندار روانې پیښه نشي کنه هغه د الله کار دی ګرځولې به الله پاره کې خیر ډیر د یو قانون ذکر کوم چې الله به جون تیریږي الله رب العزت وي چې څه زما په دې حکم باندې سوچو کې دا الله ډیر زبردست خبر او کړه ولې انسان خو داسې نه چې وسته شعيبونه وي زنده سر خو نه ده څه صفات په پکیه غو وګورو کنه کیمرا کې نو بس هغه مخه تا کو اوس وای کنه کیږي وین رتم استبدال زوج مکان زوجن کیرا دلره زبد لولو چې دا یو لری کوم او بل را ولما دا کار دا عرب ډیر کوي ښا اوس خو پتن لای خو مخ کې مال ارس ډیر دا خو ټول پیسو کار دی نو بس چې کله به اراده وکړ نو خپل پاره کې دام نه کنه ها په دې بد لولو کې هغه سره ودا شور دوګ نو و چې کومه وې د خپل نکاح نه لری کوله اغه له به زمرا سوکړه چې هغه وې زما اوس خاون ته ساجد دي ناشنا بنگلا چې ګاډیو پکې تل راتلو ګاډي به ولا ورکړو خدمتګار به ولا مقرر کړو اذر رخصت یې دوه په وخت کې جدا کېدو په وخت کې به ما خو خسته تو عامونه خوراکونه راوللو بیا دیو بل نچرو ستے دنیو بل تبای دعا اکڑا جدائی برال جنگ جگڑا پکی نوا دیت استبدال ہوئی کنا کوانا تاسو دبدلولو دیوی پزید بلی پاتے تم احداؤن نقنتوارن اور کلی تاسو دی یوی تا پکی خزانہ مہر توی پیر مہر کنا قنتوارن پیر مہر عمر کړی فلا تاخذو منو شیئا داغي پته ممه که څوک د دې لپاره بدلی کی چیرې کډه وسره ډیر ده دا خو برات پاتشي نه نه واست حق نه دی ماخلې داغي نظروم ماخلې چې نه واقعیا د حضرت عمر مشهور رضی الله عنه یره خو یې تنظیم تنه دې پاتې شوی نو خلیفہ دې تویخه داسې و بیا په جنور راو نخیږي که په عمر کې راخته لو کنه اعلان وکوي خلق لا تغالو فی الصداق په دې مہرونو کې زیاتې مکوي پاندا زبان دې مہر ورکوي لا تغالو چرته زنانه ناستو یو غټا ناغي आवाज وک مشربون وی یا عمر دیو په نامونو می وتا واست خلق د تعمیر المؤمنین وی هو ما تاسو وړو که ښکارې به عمر الله مون تراکی او تی زمون ناخلی او کوم ځکه مدا یاد وته وی اللہ رب العزت خوئی چواتے ہیں تم احتاؤن نقنتوارن خزانی سا اندازشتا خزانی حد خونشتا حدیث کی راضی کان عمر وقافن عند کتاب اللہ حضرت عمر پاڑی رخو سفتنو کی او سفت دا چدا اللہ دے کتاب سر بولارو بیا بس غاق بینشکول بس وقافن عند کتاب اللہ کنی جواب کو خونا اغویز دروازه نکو لاو ما لکه اس چی خلقو کو لاو کلی دخوا چی آیات و تا پیش کی تاویلو نبا شورو کی ننه دا دی آیات خدا مطلب نده ننه تا تفسیرو گورا حضرت عمر پا دیغ اگ نکو چیزو تاویل نکو دو دا آیات پا مقابله کی تاویلات نکو نو د دوالو خبره حق وا حضرت عمر په خپل ځای باندې صحیح او د خزي خبره په خپل ځای صحیح وا هغه خبره خوزه کا صحیح او چې قران کې راغلي دي کنه پنتوارن ګورو ته کار خبره چې هر څو رمار ورکین ورکول شي حضرت عمر چې ویلو هغه عام عادت توقات نو هغه مہر ډیر یا لک خوسکه طریقې غلطه وا چې مہر بچا ورک نو بیا وې دروازه یو ولته یو لک روپې مہر مو خبرې شل زر روپې مہر مو ورک خبرې د سنتو نه مفاخرت جوړ کو قرآن خدا ما نکړیو چعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر فی الاموال و الاولاد تا دنیا پرستی دا چه تاسو یو بل باندی فخر کوئے پی یو بل دیر والی کوئے داست حضرت عمر دا شئی منی کاؤ چه دا خو که خلق دا سی لگیا ان دا خو دا سی اندازی تورسی چه بیا با دیر جواب نہیں کر ناغا پخپل دا دا دغه رواجی کارو نمانی کول چه عرصه که فخر جوڑ شو عرصه که یو بل سر سیالی جوڑ شو دامکوه لا تغالو او کل چه آیت ذکر شن باز در صحابه شان نبی علیہ السلام دو بی بیانوم تقریبا دهاریوی د 500 درهم نه کم نو ا درهم شرعي چوتو ویلي درهم شرعي او اخ کې موسم شتا چې موږ دا 500 روپۍ شنو دا وی ته یو درهم جوړ شي کنه نو پاره دراهم سره به 500 دراهم ورکول اينه سور جوړي اندازه د زیات حد نشتا او د کم حد امام ابو حنیفه په نسبان دي لس روپۍ دي حدیثو به حقیقت راغلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا مہر اقل من عشرت دراهم مہر بکم دل سروپونا نئی اغام دراهمو کنا خوا نو لس دراهم چوست جمع کی کنا نو دونی مو سو اندازی ترسی کنا دونی مو زارو تورسو اسو کوئی دونی می تولی سپین زار دورتی نجولی گی اغی لس روپونا دونی می تولی سپین زار خدا اوخ که حضرت شیخ ویلو چه اوخ که پسلویخ روپه تولاو نا اوخ که دونی می تولی وز چه گوره پسو تولا سپین زار کنا دا دماغر اندازی مقرر وی او نبی علیہ السلام پخپل ډیر ډیر ورکلوی دوم می حبیبا مہر یې سلور زره ورکلو ځکه هغه ولنه جاشی نکا کړو خپل طرف نه او بادشاہ وکړه اده ولر علی ګلیوا دی هجرت کړو حبشو ته کنه کیرا دلنه د بدلولو دی یوی په ځای د بلی اور کلی تاسو یوی د دیتا پنتوارن خزانا فلا تاخذو منو شیعان نماخلی دا دینا اس شیعان دی که بل نقصان دا اللہ وی اتاخذونو بہتانو اسمم مبینا اغسطل دو قسم دی یو پا زبردستے سری آو چوبا سال جواب ہوگی چو راکا کنی خیر بدی نہیں دلته اسم مبین وی داوم گناہ شو کارا گناہ اللہ و توی خواهم ادول دویم دائی زبردستی نی زور نی و بدنام ایکی چی بس دادی حرکت خنده او دادی اخلاق خنده او دادی ناس تولار زماغ و خنده نو بہتان و تویلشی دا غدیر لی ظلم دیخوا تا تبا سور رو پیدا آگئی نو واپس واخلی از آگئی جون دی تباک بی آگئی تسو غالک دی چی تا بیدانم پوری کن نزکا قرآن وی چی اتا خزونو اخلی تاسو دا دینا دا مہر بہتانن دا خو تاسو باغی بہتان تلے تحمت پی لگوئے کچری دا نم دی پی کی خودو و اسم مبینا او کنا په زبردستی سری نو بیا گناه دیخ کارا و کیفا تا خذونهو سرنگی اخلی تاسو دا دین دا مهر اس حق نشتا دستا دا غستو خوا ولی و قدب زا بعضکم ملا بعضن دا مهر چکم فائدہ واغتا ترسیدلی دکنا لکه اوشی واخلی او کار کی راولی او پل کار پی اوکی نو بس تا داغی قیمت پرشتا تا وقد افزا بعضکم الى بعض رسیدل کلی دی بعضستا سنا بعضو تا چی دغا دنی کاح مطلبی کنا او دا دا مہر عوضی او قسمو یوا دویم واخذنا منکم میثاقا غلیظا او دی اغست داستا سنا نکا پوخ کی وعدا مضبوطا گور دوانا خبری دیر دا ملامتی آدی کنخا اللہ وی تا خو انسانی تا با دی عزت کارو نکے کدو ذلتو تبا دا شرم او دا ملامتیا کارو نکے چسترگی نشو چتو لچاتا کنا تبا دا انسانیتا و دا شجاعتا و دا بہادرائی کی تا کارو نکے نبا دے کی خطا تا طول عیبو نتا ترالولی یو خو ابزا بازکم الابازن فیدہ دا غست دا او حق داغی نمانی پزان باندی دویم داده چی واخذنا من کمیسا کن غلیزا خزی تا بی لوزا شوی یغی ستاسو نو لواز نه اوسته هغه خبرې نه شي د نکاح په وخت کې د مہر نوم پکې اوسته شي چې په دې پیوځ د دې مہر کې په نکاح شرعي سره دا مونږ او بخلا او غي ما قبول کړل میثاقن علی نو چې تاسو دا غي نمار واپس اخلي خو خزه ته به لوزه شوي نو د نارینه سره خدا نه مناسب دا ټول په دې ترتیب پورې زور په دې خبره چې کله مہر ورکړې شو د خاون حق نشته غي سره بیا انور مسائل خو په خپل ځای دي نهم حکم رد جاهلیت او رد ظلم جاهلیت کې وا چې کلا پلار مړ شو اخزي به خو اکثر دا غډيري وي نوزیه بروچت شو نو چې کوم امور به مېرا وا خپل بنوا بس باغی به لاس کې هو دو چې زما حق زیات دی تا زما د پلار دا ناغی سر وینی که کهو کداغی بخوخا و کنب و بخوخا و لیکن دا کار جاری و کنخا نو حکم نازل شو ولا تنکحو ما نکحا باوکم ماخلی پا نکا سر آغا زنانا چی نکا کلی اغی سر استاسو پلارانو من النسائی دا زنانونا نکه حی ویلی بس کتش اغا عقد قدری شوی چیزی سر پلانی نکاو که نو بس اغا دا زامنو مور شوا کسا کموری و که میرا نموری حکم دا دوالو یوشان دی پا حرمت کی خوا لیکن جاہلیت کی دا باک نو زامن با خوشحالی دو تا این دا زمان پلار لائقا ندخو چه دیو کلخ پی اگری تکینو دیروی پاکی ملک را دماغ کنن چه دمال دا پاره وجن دا خزی دا پاره بیم وجن کنن الا ما قد سلف نگور الا ما قد سلف خو پخوا تیر شوی دی اولا تنکحو زراتلون کی وقت خبر کی قرآن چراتلون کی وقت کی گوردا سکارو نکیں تخپلو پلارانو تاوی خضو سر نکاو نکیں او دیور سر کیجی اللہ ما قد سلف ندا خو سر نلگی کنا ما قد سلف کو پخاتر شوی دی اولا تنکحو خوص دراتلون کی وقت خبر کی استثناء کی دا تو قانون نا خلاف دا نو جواب دا دی چه اللہ مانا لیکن سر دخا لیکن راشی نو خبر سمشی بس لیکن غدیر زبردست شیئے دکھنا دا ہاں لیکن اگا چه مخ کی تیر شوی دی نو بیا مکاوین دا مانا اگا چه مخ کی ستیر شوی دی نو آخو اپس نشی رات لے کنا لیکن اگا کار بیا مکاوین دا مانا بیا کارونه کوي ورته ولې دا څومره نقصان دي نو د دې درې قسمه قبحه ذکر کړي درې قسمه نقصان او عیب یې بیانې عقلن شرعن او عرفن ولا په درې واړو کې ناروا کار اب جاهلیت کې هیڅ خبره نه کوئی بات نه انو کان فاحشتن یقینن ذکر د عقل نه خلاف دی عقل ور طبي حیاي وای و مقتن او شریعت متا غلط و ذکا لا په غسکیږي و مقتن ذکا جاهلیت کې ووم چې بیا دا غینا اولاد پیدا شو داغه زی کنا داغه تبه مقتیوی داغه اولاد تبه مقتیوی خپوی دو وبدا کارونه کول وسا سبیلا او ډیره بدل اردا په دنیا کې عادت کیم دا مناسب نه ده غلطه لار ده وسا سبیلا چې انسان یو عقل بکینو دی توبه دوی کنه دا ډیر دی وګور دا کارونه چې څوک کوي کنه هغه کې نه حیاي هنه مطلب ده ان بکی دینی دین خو نه یې کنه بکی انا ری په عام رواج باندې پوي غي درسن الله سو انزلی ښا لکه زهریان زهری الا زهری کیږي چې حیا نه په ملک بس هغه دا قانون دی ښا مارکس او لینن او دا مشران چې تیر شوی دي هغه ویلي چې څو په دنیا کې حیا شته زمون کار نه چلیږي دا باله چلیږي چې حیا نه روډ پاکي بس ځکه قران دا مخکې کړه چې نوکان فاحشتن دا خو به حیايي دا عقل نه مانی ومقتن او دا الله غصه دا شریعت نه مانی وسا سبیلا او ډیر بدلار دا نو عادت او رواجیم نه مانی ادا خلق کول لازم یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا یحل لکم نذیر واسطاب زفاران ترسو النساء کرهم چو اخلے خذو لرا پمیراس کے پزور دستے سرام اختیار پی کوئے قبضہ پی کوئے نکل بغیر داغی دفخ ناو سر نکاو کیں کله بل په نکاح سره ورکه لیکن عامه هر جیب کې واچوي او لکه اوس چې خلق دي د نکاح نه او خوځي خرصول دي خان مار خو باغې د جیب کې اچي هديو بل لور کړو مار به جیب کې واچو او د اختیار نه به نه استه نو قران رد کی په دی باندې چې نه کار هنيشتا زبردستی نشته دی انا دا پا میراث کی وڑی شی بدل دیکھو شریعت کی دقا حکم دے اللہ رب العزت طرف نا پا دی پابندیشتا دے سلور میاشتے اللہ سرد یا دے عیدت جدا ختم شی بیا ساسو رئیس کار نشتا دے وَلَا تَعْذُلُوُنَّا اے خوان دانو سختی مکوئے پا دی خود باندے لِتَذَهُو بِعَظِمَاتِ تُمُوُنَّا دا دید پار چواخ لے باز اغمہر چتا سو ورکړی دي تا کله وبند ډیر جسی غریب شي بیروزګاری کنه نادی تکی نه ښا خو سره جنگونه او شر او فساد کوي هر وخت جګړی چې مشران راشي وي تاولې ناو ته وي ویره مال دې خپل مہر راکی نو بس زیدي چې کوم فازي زوی یودا کما زوی طلاق کما مال دې خپل مہر دا غلط خلق دا کار دی چې دنیا پر روزګار نه پوي بے روزګار خلق دا چل کوي سختی کوي زديد پر لتا ذهبو چې واخ لتا صبح زیا چورکړی تاسو دي تا الا یاتینا بفائشه مبینه هو کچری زديد طرف نه نقصان وشي زیاتې وشي چراتلو کی په کاراح بی حیائی سرا چا خیانت تی خاص ناخو تی واخ لے بیا اگی خواسی وست کاتا ختم دخا ایا دا مطلب دی چرات لکی پدی کور کے پدیر بے دبے او پدیر سرکشے او بے دبی کئی دو مشرانو دا چی معزز خلقی کا نا نو بس اگی تی نا مال مال واخ لیو اپړې تنو باس ویزا باشرون بالمعروف جون تیر وې دي سرا خپل عزت باندې خپل انصاف باندې په عدل باندې دا چې څوک پوي کنه نو په دې یو قاعده سره چې قران ذکر کړه ډیر ما حولنا ډیر معاشري صحیح شيخه ولې چې څوک پوي کنه من کرے تمون نا کتا ثبت گنے د دین صاحب پاسان تکروشن ډیر زلاتا ثبت گنے پدی کیو عیب او یو نقصان یا ذا اخلاق او یا ذا عمل یا ذا حسن یا ذا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الله په ذکرې پاره کې خیر ډیر نغیته وګوره خیر ته وګوره دا شراب لکه اچو نشي وين رت مستبدل زوج مکان زوج کې راځل لري ز بدلولو دی وی په ځای د بلی باندې واسه تم احزان نقنتوارن اور کلی تاسو چرته یوی تا خزانه کنای زړیر مال نه بلا تاخذو منو شیا ماخله د دې نظرو اتاخذو نو بوتان او اسم مبینا ا تاسو اخله د دینه دا مهر چې بدنامه به پوری کوي ادا خوډیر لوی جوړم او یا کدا په نه پوری کوي زبردستی کوي نو اسم مبینا او کار ګناه خپل مال باندې دومره څنګه وکي بتا خذون او سرنګ اخلي تاسو د دینه دا مهر وقد افزا بعضكم الى بعض او داغه مهر چې کوم عوض وختا حاصل کړل کنه وصولیا به خوشوي کنه رسیدل کړي دی باز تاسو نه आवाज وتا واخذنا منكم ميثاقا غليظا او دې زنانو اغست د تاسو نه وعده مضبوطه د قران درې اتنه په ویل شي او خطبه په ویل شي نه هم حکم د احکام درعیتنا تعظیم د آباو نوم داده تعظیم د آباو د مشرانو عزت وکه ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء ما خلیپنی کا سرا خزی چې نکا کړی وي سرا مشرانو ستاسو لارانو ستاسو کنیکیانو ټول په یو حکم کې من النساء د زنانو نه الا ما قد سلف ولیکن اغا چې مخ کې تیر شوی دي نو بیا یې مکوي چې دا غوښتل توبه وباسي چې الله معفي راته وکړه نو کان باحشتن بشک دا کار د بی حیاي دي عقل ته انکار کوي او مقتن او د الله د غصه او د قهر دي شریعت ته انکار کوي وسا سبیلا او ډیر بدلار دا په دنیا کې چا عادت او رواجم د دین انکار کوي خلق وزر پورې خان دي چې دې وچته اجرت دې رکه نه ناسمه